Jó estét! Szóval, mit jelent az a szó, hogy rasszista? Ez azt jelenti, hogy fehér ember. Mit jelent az a szó, hogy náci? Hát ez azt jelenti azt a szemétládát, aki nem fogadja el az előző definíciót. Na ezzel körülbelül a magam szarkasztikus módján összefoglaltam a lényeget. Tulajdonképpen haza is mehetnénk, mert körülbelül ez a Woke-nak az eszenciája. Igen, és de... ez lesz a mostani témánk. Igen, és de nem, kéne elfelejteni, hogy a fehér ember találta fel ezt az érvelést magát, ezt a gondolatrendszert, ezt az egészet a fehér ember alkotta bűntudatból vádat emelt önmagával szemben, majd ennek a vádnak a terhe alatt megbukott, majd ennek a következményeként megváltozott. És kvázi ez egy önbüntető, öngyűlölő, öndémonizáló gondolatrendszer, ha érted, egy fehér gyűlölet, amit a fehérek találtak fel, egy fehér öngyűlölet, amit a fehér ember talált fel, mert tudod, a fehér ember, úgy mondom, a nyugati ember mindig az evangéliumhoz tér vissza, ugye, azok az eszmei alapok. És ez a, tudod, ez a jó emberkedés, amit most érzékelünk, ez az evangéliumnak a posztmodern állapota, a posztmodern státusza. Az evangéliumi szeretetnek a posztmodern státusza. Mondjuk az evangéliumot, meg a hegyi beszédet, ami az evangéliumnak úgy gondolom, hogy a szíve, mert hogy úgy gondolom, hogy a Szentírásnak a szíve az evangéliumnak meg a hegyi beszéd, és onnan már nincs bejebb a Bibliába, csak kifelé tudsz jönni. A hegyi beszédet veszed alapul, azt kiterjeszteni kéne. Kiterjeszteni, az lenne a következő evangélium. A kiterjesztése ennek. Amit a posztmodern művel ezzel szemben, az az abstrakció. Abstrahálja a hegyi beszédet. Abstrahálja az erkölcsöt. Ez ténylegesen az erkölcs abstrakciója, ami a wokizmus, ami a politikai korrektség, ami ez a fehér öngyűlölet, ez az evangéliumi erkölcs abstrakciója. Tudjátok, miért röhögök? Hogy úgy terveztem, de ez az apu bazd meg. Tehát tényleg ez az igazi kocsma show, én úgy terveztem, hogy körülbelül egy óra múlva jutunk ide. Robi elmondja, ez a spoilerezés, bazd meg. Hogy lebasztál te engem a filmes műsorokban mindig, amikor mondtam egy-két olyan cuccot, ami spoilerezésnek számított, és akkor kész voltál. Minden vendéged totál oké volt, engem állandóan lebasztál, hogy a fanbaz meg elpofázza itt a lényeget. Semmi, most ez történt. Semmi baj nincs a gyors elélvezéssel, hogyha van még bőven a tárban. Jó, de ezt úgy hívják, hogy ejakuláció precox. Hát annak, akinek nem áll fel újra, annak hívják, úgy és tudod. Várjál, és hogyha olvastad volna Jung korai művét, de egyébként nem csak őt, a skizofréniát, azt még 100 évvel ezelőtt úgy hívták, hogy demencia precox. Mert korai. Tehát, hogy amit már a 90 éveseknél megfigyeltek, tudod, itt szétfolyt a tér, meg az idő, meg nem tudják hol van, meg vizionálnak, meg minden. Azt megfigyelték fiatalabbaknál, és az volt a skizofrén. Na de visszatérve témánkra. Hát igen, csak ennek kellett volna egy felvezetés, mert valóban az az egészben a poén, hogy ez egy nyugatgyűlölő szekta, miközben tipikusan nyugati. Én wokot el nem tudok képzelni autonóm, autoktón módon, ilyen gyökerekből elő csírázni, szárba szökkenni sehol máshogy, csak nyugaton. Tehát nem, Kínába a büdös életben nem jött volna létre vók. Ez még egy... a marxizmus-leninizmus is egy nyugati átvétel volt, aztán keveredett a helyi kínai kultúrával, és akkor létrejött a maoizmus. Ez... Fekete Afrikába vók mi, vagy mit tudom én, az iszlám államokba vók. Ez egy lófasz. Ez egy absztrakt poszthippizmus, ami szegény ellenforradalmi vonásokat ölt, ahogyan mondjuk a proletárforradalomhoz képest a sztálinizmus is ellenforradalmi vonásokat ölt. Nem tudom, hogy érthető vagyok. Hát hogy az Istenbe, de meg belecsaptál itt a mély analízisbe. Tudod, először boncolod a izét, és akkor csak utána vizsgálod meg a beteget. Ez körülbelül ilyen volt. De egyébként teljesen igazad van. De mielőtt... És ne feledd a gondolataidat, mert egyébként amiket mondtál, kurva fontosak. Mi a faszért foglalkozunk ezzel? Orbán Magyarországán vók, ugyan már. Orbán Magyarországán vók, ami egy amerikai szar. De tudod, attól vagyunk gyarmatlakók, hogy így gondolkodunk a világról, hogy Orbán Magyarországán ez hogy számít, vagy hol számít. Mi nem csak Orbán Magyarországának a polgárai vagyunk, hanem európai polgárok is vagyunk, meg világpolgárok is vagyunk. Mi a világért ugyanúgy felelősek vagyunk, mint az országért. Lehet, hogy arányaiban kevésbé, de ez a felelősség szerintem minden vonatkozásban abszolút. Teljesen felelősek vagyunk az emberiségért is, meg teljesen felelősek vagyunk Magyarországért is. Nem kell ennyire nagyon ilyen messianisztikus filozófiát gyártani. De szerintem ez szerintem... Robi, praktikus figyelsz, okai is vannak ennek, a vókben van Magyarországon, csak ilyen kis zárt szektaszerű szubkultúrákban, tudod? Most téged letiltottak, és így most érintkeztél ezzel a... Téged gecire érintett az előző években, ha jól tudom, vörös festékkel akartak valakik leönteni téged. Na, az volt az a pillanat. Én is tudod, úgy voltam azzal, hogy én soha nem fogok senkit beperelni, feljelenteni, ahogy a múltkor magyaráztad. És ott volt egy olyan pillanat, amikor ilyen módon utazott rám Antoni Rita konkrétan, hogy megfenyegetett azzal, hogy meg hát azt hát arra bújtott fel a mozgalmi körében, hogy öntsenek le engem vörös festékkel, amikor az Putyin elleni tüntetés zajlott az orosz követség előtt. A putyini terjeszkedéssel, a putyini agresszióval, a putyini aknamunkával, áskálódással szemben elmondott beszédemnél akart vörös festékkel leönteni, és még ennyire sem érti, hogy a maga logikája szerint ő neki engem fehér festékkel kellett volna leöntenie, nem vörössel. Ja. Tudod, és vörös festékkel akart le, ami Robert, miért akart engem, én nem vörös vagyok, hát épp az a baja velem, hogy szerinte fehér tudok vagyok. Tudok egy jobbat, barna festékkel. Még jobb lett volna, de az tudod, az... már kettő jobb. És akkor úgy voltam vele, hogy baszki, ez nem megy máshogy, és hát így nyilvánosan jeleztem neki, hogy jön a büntető feljelentés. És a csaj leszállt rólam. Bocs, azért volt egy barátod, aki lebeszélt róla. Nem, úgy hívták, nem, hogy Farkas Attila Márton. Nem jelentettem fel. De én beszéltem, nem emlékszem? Nem jelentettem fel. Csak kilátásba helyeztem neki, és ő visszarettent ettől. Az oké. Végül szerencsém volt, nem kellett feljelentenem, tehát még én is szűz vagyok, bátyám, de ott megcsapott a szele a dolognak, hogy tudod, amikor az volt, hogy a Putyin ellen én nem tüntethetek, mert... Hát, te fasiszta vagy. Igen, fasiszta vagyok. Hogy mit képzelek, hogy a Putyinnal szemben? Persze. Ez is megérne egyébként egy misét. Most a mai este több aspektusról beszélünk, és politikai aspektusokról kevésbé. Tehát így a vóknak a logikájáról szeretnék beszélni, és kapásból itt kezdődik. Te nekem azt mondtad a múltkor, hogy hát bazd meg, de ezek bomlasztják a baloldalt. Ez egy baloldal ellenes dolog. Több szempontból baloldal ellenes dolog. Egyrészt kapásból ideológiailag. Szerintem nem volt az elmúlt 200 évben olyan baloldal, ami fajelméletet fogalmazott volna meg. Erről majd beszélünk. Na, továbbá, a transznacionális cégeknek kurva jó jön a Vogue. Ez egy kapitalista cucc. Ez egy kapitalista cucc. Érted? A Pride-ot, a Pride nem egyenlő a Vogue-kal természetesen, de a Vogue szépen rányomult erre is. És ott vannak a cégek mögötte. És akkor te azt mondtad nekem, hogy bazd meg, de hát mennyire kontraproduktív, hiszen hát elmarják maguk mellől azokat a progresszív embereket is, akik egyébként az emancipáció hívei, akik a rendszernek az ellenlábasai. És ezen elgondolkoztam, hogy miért van ez. Az egyik az, amit már sokszor elmondtunk, megírtunk, én publicisztikában is megírtam, hát mert ez egy preventív ellenforradalom, mert a cégeknek ez a jó, hogyha a baloldal, az kulturális baloldallá finomul, sublimálódik, amúgy meg durvul, eszközeibe meg módszerébe durvul, úgy meg sublimálódik, hogy nem a lényegről beszél. Nem a tőkemunka ellentétéről, nem a szegényekről és a gazdagokról, hanem a bőrszínről, bazd meg, meg a kultúráról, meg a szexizmusról. Tudod? Tehát hányszor hallottam ezt, emlékszem, hogy a nácizmus, meg általában a fasizmus, aminek a nácizmus csak az egyik válfaja, mert a Mussolini féle fasizmus más volt, mint a harmadik birodalomnak a vonala, beépített baloldali elemeket magába. Ezért preventív ellenforradalom. Tehát reagált a jobb oldal azokra a társadalmi problémákra, amire a bal oldal kínált egy megoldást. És a jobb oldal is kínált egy megoldást, nevezetesen a fasizmust, ami ugye a korporációs rendszer. Kibékíteni a tőkést és a munkást. Ezt hogy tesszük? Ezt úgy tesszük, hogy a tőkést megkülönböztetjük. Van a jó tőke, van a rossz tőke. Van a termelő tőke, van a spekulatív tőke. Van a hazafias tőke, aki a pénzt itt tartja. Ugye mennyire ismerős? És van az internacionális. Háttérhatalmi geci tőke. Már Adolf Hitler megkülönböztette. Várjál, már Mussolini is ezt minden fasizmus megkülönböztette. Megkülönböztette. A bőrszín. A Harry Fordot, aki létrehozza a T-modellt, létrehozza az autót, amivel emberek közlekednek, ami által a világ jobb lesz, hisz a fasizmus egy modern eszme. Így van. És azt a, igen, és ezt a Rothschild bankház tőké. Érted? Pedig valójában... A karvaj orrú, igen, a karvaj tőké. Pedig valójában ez már a korrupció jele. Ez pontosan. Maga a korrupció, hiszen a tőke az csak tőke. A tőkének a Ford autó is csak eszköze, ahogy a munkaerő, akármi más, csak üzemanyaga. Ő valójában csak tőke, csak növekedni akar, és tudod, valójában nem, nincsen ilyen értelemben nincsen különbség, hanem a Hitler is azért tett különbséget, mert ő arra a tőkére, a saját hatalma érdekében számított, akiket ide sorolt, és azt a tőkét meg elűzte, és kisajátította, és elvette, pontosan, akiket meg oda sorolt. Pontosan, John Hartfield, eredeti nevén Johann Hartmann, nem is tudom, egy német faszi, egy kőkemény balos kommunista és antifasiszta fószer, aki Angliába ment, és a plakátjairól híres. Ezeket az ilyen összeollózott plakátokat, hogy hívják ezt képzőművészet, ilyen kollázsokat csinált, és a kollázsokban ilyen mester volt, és nagyon híresek neki az antifasiszta plakátjai. És állati tehetséges faszi volt. És emlékszem, volt egy ilyen, két plakátja is eszembe jutott, ami ide tartozik. Az egyik az, hogy ugye a hitleri antitőkészségről egy gúnyos plakát, hogy Marxot Hitlerré maszkírozzák. A másik, az egy ismertebb, hogy Hitler mondja, milliók állnak mögöttem, és ahogy így a karját így föllendíti, karlendítéssel üdvözli a német ária néptársi közösséget, így szépen egy vaskos bankóköteget tesz valaki a karlendítő kézbe. Milliók állnak mögöttem, ugye? Nem csak milliók, mint nép, hanem millió márkák. Birodalmi márkák. A Krupp, meg a többi. Na most, azért preventív ellenforradalom a régi baloldali gondolkodásban, ami mostanára már kihalni látszik, a fasizmus, mert megkülönbözteti a jó tőkést és a rossz tőkést. Az árja tőkés, az a jó tőkés. Ő a német társadalomért tesz, és kibékül a munkásaival. És a szakszervezeteket is államosította Hitler. És a rossz tőkés, a zsidó tőkés. Na most bazd meg, a Woke-nál mi a faszt látunk? Van a fehér kapitalista, és bazd meg, te egy Woke-körből a kínai, meg az arab olajsejkekre, meg afrikai izékre, ilyen milliárdosokra egy kurva rossz szót nem hallasz. Ergo a Woke nem szélső bal, hanem náci. Csak fehér ellenes náci. Erről még majd beszélünk az est folyamán. A jó tőke és a rossz tőke meg van különböztetve a Woke-ba, bazd meg. A tőke egyetlen terméke a tőke. A tőke csak tőkét termel. Minden más alkatrész vagy üzemanyag. Minden más. Az embereket ideértve. Mindent. Aha. Csak tőke. Ja, ja. Tőkét termel. Nincs kétféle tőke, hanem a tőkeellenességnek a narratíváját elvitorolják azok, akik kiegyeznek a tőkével és üldözik a tőkét egyszerre. Vonnak egy vonalat valamilyen eszmei alapon, most éppen, ha nem is tudod, nem is faji alapon, de agymosottsági alapon, korábban faji alapon, vagy származási alapon, és a feletőkét továbbra is üldözik, hiszen ők preventívek. A feletőkével meg kiegyeznek, hiszen ők ellenforradalom. Ja, ja. Na, így most folyamatosan eltérítik, Hitler is, meg a Mussolini is ezt csinálta, eltérítik a baloldali, tudod, a szociáldemokrata gondolatot, amelyik a munkásosztályt megszervezi a tőkével szemben, és szociálkapitalizmus diktál, ami végbe ment a skandináv országokban. Szociálkapitalizmus diktál. Ennek a folyamatos eltérítése zajlik. Ezt Angliában úgy hívják, hogy Jeremy Corbyn. Van egy csomó fassága a Corbynnak, ami meg... nekem amúgy ellenszenves a csávú, de nem lehet letagadni, hogy ez ő. Mélenchon Franciaországban, a Bernie Sanders az Egyesült Államokban. Ez egy létező alternatíva a palettán. A tőkés elitnek, a globális tőkés elitnek nem csak összeesküvés elmélet hívő jobboldali kritikája van, troll kurzusból, Trumpizmusból, Orbánizmusból, Putinizmusból, hanem van egy baloldali, egy érvényes baloldali kritikája, ami Svédországot, most az amerikaiaknak inkább Angliát tűzi ki célként, ja. De a németeknek már Dániát tűzi ki célként, tehát az egyre szociálisabb kapitalizmust, hát a skandináv országokban jutottunk a legközelebb ahhoz az úgynevezett kommunizmushoz, vagy ahhoz a fajta szocializmushoz. Igen, szocializmushoz, ahhoz a fajta egyenlőséghez, ami hát így sokkal közelebb jutottunk, mint akármelyik tanácsállam. Mármint jutottak a dánok, meg az izlandiak, meg a mint svédek, meg a norvégok. Államszocializmus, így értetted a tanácsállamot. Így értettem, igen. Ja. Hát ezek tanácsállamok volt voltak. Volt Szovjetunió, meg a többi. Vagy akármelyik, igen, akármelyik csatlós állama. Világos. Ezek csak távolabb vittek, ezek mind preventív ellenforradalmak voltak. Igen. Nem? Mind eltérítették. És tudod, azt állították, hogy a tőke az rögtön nem tőke, ha társadalmi tulajdonba vesszük, és úgy rendelkezünk vele. Pedig ezek vörös fasiszta rezsimek voltak valójában. Mármint az államszocializmusok. Az államszocializmusok. Igen. És nem nélkülözték a tőkét, hanem kisajátították. És ők maguk vindikálták maguknak a jogot, hogy forgassák. Közös tulajdonba vették, tehát az állampárti elit, a bürokrata kaszt egy közös tulajdonba vett. Közös. Ezt nem a közös, bazd meg, lenyúlták. De nem úgy közös, bazd meg, hanem nem a társadalom, hanem az elit diszponálta vagyon fölött. Ezt Trotsky megírta 1936-ban. Igen. És megjósolta azt is, hogy rendes rekapitalizálás lesz majd az oroszoknál. De szerintem a helyes kimenetele a munkásmozgalmaknak, meg a úgymond a baloldaliságnak, meg a marxizmusnak, akkor így mondom, ez a skandináv modell. Ott ment végbe ideális módon, megfelelően ez a dolog. Csak közben ez egy olyan fokú elérzékenyüléssel járt, pont a volt vikingeknél. Mert ők, tudod, ők azok, akik mindenben a legdurvábban hajtják bele magukat. Se egy katolikus, se egy kálvinista, vagy annál protestánsabb nem tud annyira bevonódni a korszellembe, mint egy luteránus. A luteránusok azok kommunizmusi idején a legkommunistábbak, de mint a Stasi, úgy kell elképzelni. Nácizmus esetén, hát akkor vannak csak igazán elemükben. És hát liberalizmus esetén, meg hát Svédország, Dánia, mai Németország, igen, az nagyon... Ugyanaz a germán nagyon parancsuralmi liberalizmus. Ugyanazzal a fanatizmussal, ugyanazzal soha nincsenek kétségek. Parancsuralmi liberalizmus, amely egy oximoron, de így van. Igen. Na, de térjünk vissza a Woke-hoz. Mert azért mégiscsak egy amerikai lepra, ami jön be ide. Itt az elején poénkodtam ezzel, hogy mi a rasszista. Poénkodtam a faszt, sajnos tényleg így van. Mi a rasszista, a fehér, és ki a náci, aki ezt nem fogadja el. Most ezt átteheted, érted? A másik front, meg ugye ez a nemek harca. Tehát ki a szexista, a heteroszexuális, érted? Ki a náci, aki ezt nem fogadja el. És most már ott tartunk, hogy a feminizmust is bassza szét az egész woke. A feminizmust bassza szét az egész woke, érted? Tehát amikor bemegy a nagy darab... Apropó, láttad ezt a szépségkirálynő választást? Igen, sajnos láttam. De tudod, a nagy darab ronda állat... Tudom, láttam. Na várjatok, én hogyha ezt nem tudom a társadalmi hátterét, akkor azt mondom, hogy ez a szépségiparnak a kigúnyolása és megtrollkodása, meghekkelése, és azt mondom, hogy bazd meg, egy kurva jó poén. Én is jelentkezek, bazd meg, szépségkirálynőnek. De így, ahogy vagyok itt előttetek, bazd meg. Megyek szép. Hát ki meri azt mondani, ha én azt mondom, hogy én bazd meg nő vagyok. És szép. És gyönyörű. Hát megyek szépségkirálynőnek, és ha nem engem választanak, akkor nácik, bazd meg. Akkor nácik. És várj, amíg ez poén, kurva jó. Csak tudod, tehát az a baj, hogy... De mi van, hogyha már az egész történelem egy vicc? Mi van akkor, ha már az egész kultúra egy vicc? Ja. Mi van akkor, ha rossz vicc? Én röhögnék, csak ne fájna, miközben röhögök, tudod? Igen. Az a baj, hogy már röhögtünk rajta, és most meg már zavarban vagyunk, miután már eleget röhögtünk rajta, megbosszankodtunk rajta, és nincs vége. Nincs vége a viccnek, hanem továbbra is, még mindig így állnak, így néznek ránk, és így várják, hogy megváltozzunk. De várják, hogy megváltozzunk az ő 101-es szobájuknak megfelelően, ahova azt képzelünk, amit akarunk. Mi pontosan tudjuk, hogy hogy kéne gondolkodni, meg hogy kéne működni. Mi pontosan tudjuk, hogy kell abszrahálni az erkölcsöt. Csak nem vagyunk hajlandóak magunkon végrehajtani. Na, a helyzet az, hogy ennek a wokizmusnak, ennek megvan az eszmei, és megvan a lélektani alapja is. A fehér ember magára nézett, meg a világra nézett, és azt látta, hogy a nagyvilágban kétféleképpen lehet termelni inkább úgy mondom, hogy háromféleképpen lehet termelni a javakat. Mondjuk úgy a tőkét. Munkával, már úgy értem, hogy fizikai munkával, infrastruktúra menedzsmenttel és fogyasztással. Hát nagyjából ez a három az, ami a tőkét termeli a világon. Na most a helyzet az, hogy az infrastruktúra menedzsmentet, meg a fogyasztást, azt nagyrészt a fehér ember végzi, és a mindenféle más színű ember meg végzi a munkát. És ez kurvára így működik a világban. Na és erre ránézett az elérzékenyült Krisztus szívét a szívében hordozó ember, és kurva nagy bűntudata lett emiatt. És főleg azért lett kurva nagy bűntudata, mert ezt a működést, mert ezt a mechanizmust nem tudja, de nem is áll szándékában megállítani, ezeket a lapokat újraosztani. Tehát kitalált egy helyettes erkölcsöt a kurva nagy bűntudatának a kompenzálására, a helyrebillentés, az ellensúlyozására. És a wokizmus, amiről beszélünk, ez a felébredettség tudat, amikor tudod, amit az LSD-ről hazudnak, hogy belesdézel és wok leszel, a lónak a faszát. Attól kinyílik a tudatod az LSD-től, nem beszűkül, bazd meg! Már, hülyeségeket! A szociológia tanszék, az igen, az megcsinál! Már a múlt apun arról beszéltem, hogy a bukott angyalok is wok. A régi Héberbe felébredettek az éberek. Így lehet a Hénok könyvébe, bukott angyalok, wok. De várjál. Pont ezt akartam neked mondani, akkor helyettesítő értelemben... erkölcs. Helyettesítő erkölcs a kurva nagy bűntudat miatt, mert minden megtermelt centel és minden elköltött centel leigázzák és kizsákmányolják és gyarmatosítják a harmadik világot minden kurva fánkkal, amit a pofájukba tömnek. Minden kurva fitnessbérlettel, amit vesznek a kibaszott fitnesstermükbe. Minden kibaszott termékkel, amit leemelnek a szupermarket polcáról. Minden egyes infrastruktúra menedzsmenttel, amit az életükben végeznek. Mindennel folyamatosan azt teszik, amivel vádolják a fehér embert, és ami miatt gyűlölik és üldözik a fehér embert. Leigázzák, kizsákmányolják, gyarmatosítják, alávetik. És alávetettségben tartják a harmadik világot a mindenféle más színű embert. Ez kurva nagy bűntudattal jár. És a helyettesítő erkölcs az, ami ezt kiváltja. Az, ami ezt erről eltereli a figyelmet, a belső figyelmet is, a vókok figyelmét is. Egy olyan narratívát, egy helyettesítő narratívát ad a kurva nagy bűntudat, kurva nagy forrása helyett. Ez a wokeness, ez a lényege, hogy valójában nem kéne éhbérért gyerekekkel dolgoztatni a harmadik világba, bazd meg. Hát annyi befolyással senkinek nincs ezen a világon, hogy ezt a helyzetet megváltoztassa, de a transz-WC-vel most ki tudjuk fejezni önmagunkat. Így van. Nem tudtam, hova a faszomba akarsz kiukadni. De tökéletesen így van, meg a kritikai izével, fajelmélettel, tudod? Mondok neked valamit, Robi. Nem kell elmenni Kelet-Ázsiába, meg Afrikába, meg ilyen helyekre. Nekem egy állandó, rendkívül szomorú, de ilyen torokszorítóan szomorú és kibaszott nyomasztó élményem, amikor bemegyek egy plázába, és amit látok. És mi a faszt látok egy plázába? Gyanítom, te ugye belegondoltál most Afrikába, de talán te se veszed észre, mert elmegyünk mellette. Én nekem már kurva régóta föltűnt, hogyha bemegyek egy plázába, akkor azt látom, hogy az eladók, azok fehér nők. Sokszor kiszőkített hajjal. Néha férfiak, néha. A kisfőnök inkább pasi. A takarítónő az mindig barna bőrű nő. Bármelyik magyar plázába bemész, cigánynők takarítanak. Kasztrendszer. Várjál, így van, így van. De nem vicceltünk. Hazd meg, ez nem vicc. Ez nem vicc. Ez geci szomorú és geci nyomasztó. Ez a világ így igazságtalan, és nekem már régóta a bögyönbe volt, fölhorgattam, de nem tudok erre választ. Én magamban az meg egy csóró, fehér bőrű magyar kispolgár vagyok, még autóm sincs. De erre bazd meg a vók nem válasz. A kritikai fajelmélet, az értelmiségi közegbe való mészárlás és lincselés és karaktergyilkolászás, az erre nem válasz, bazd meg. Vágod? A nem válasz. Mellesleg mondok valamit. Ugye, így átgondoltam ezt az egész vókot, és mindig a baloldalnak ezt a torz hajtását láttam benne, és az utóbbi időben jöttem rá, hogy kurva sok náci vonás van benne, részint a kritikai fajelmélet miatt, és az abból eredő konklúziók miatt. Na most, ha a klasszikus nácizmusnak a történetét megnézi bárki, akkor soha nem csak arról van szó, hogy van a jó tőke, meg a rossz tőke, a zsidó tőke, spekulatív nemzetközi tőke és a hazafias árja tőke, mert ez a vók fölfogásába megjelenik. Tudod? Az arab multimilliárdossal semmi baj nincs, a fehér izével annál nagyobb. Kivéve, ha őket támogatja. Na most, van itt más is, például a mítikus múlt. A mítikus múlt. Ugye, a szélső jobb oldalnak a mítoszához mindig hozzá tartozott egy ilyen erősen durva történelem hamisító modern mitológia. A nácizmusnak az egyik konkrét előzménye, két ember volt a 19. században, az egyik az Joseph Arthur Gobineau, egy francia márki, aki ő volt a modern fajelméletnek tulajdonképpen az atya. 19. század dereka. Gobineau-nak az volt a rögeszméje, hogy a germánok a felsőbbrendűek, mondja ezt egy francia. Mert ő az ősi frank, a frankok germánok voltak eredetileg, tudom, hogy Franciaország neve ebből származik, de a frank az egy germán törzs volt, egyébként Frankfurt nevében is ez van benne, és a frankok ellatinosodtak, és Gobineau szerint ebből lett a szőke, kékszemű, ária, francia nemesség. Vele szembe, kurva érdekes, hogy a csávó a rasszizmust osztályrasszizmusra is lebontja, vagy leviszi, mert ő arisztokrata volt, természetesen gyűlölte a francia forradalmat, és az volt a nézete, hogy az alacsonyabb rendű kelta gall többség, az ilyen sötétebb hajú franciák, azok kiirtották a nemesebb, északi eredetű ária francia arisztokráciát. Tudom, zavaros, de volt egy ilyen faszi, egyébként kurva jó író volt, magyarul megjelent a Reneszánsz című drámája, állati élvezetes olvasmány, és mindegy. Ilyeneken nevelkedtem. Na, és vagyis neveltem magamat. És a németeket egyébként lenéztem, mint francia természetesen, kelta szláv keverék fattyú népnek nevezte. De megjelent egy olyan fószer Gobineau után, aki már konkrét előzménye volt a hitleri ideológiának, ez Houston Stuart Chamberlain. Ez a Chamberlain talán rokona a későbbi miniszterelnök, a franc se tudja, francia vagy angol-brit arisztokráciáról van szó. Ez annyira belebolondult, ugye az előbb John Hartfieldet mondtam, aki német létére angol lett és antifasiszt és német gyűlölő. Itt még pont fordítva volt, a csávó Németországba költözött, Wagner lányát elvette feleségül, tök oda volt a germán mitológiáért, érted? A németek felsőbbrendűségét hangoztatta brit létére, és megírta a címe kurva árulkodó a 19. század mítosza című művét. Erre reflektál később Rosenbergnek, Hitler egyik ideológusának a könyve a 20. század, faszom tudja már milyen. És kivégezték őt is, mint háborús főbűnös, tök mindegy. Na, és a 19. században megjelennek ezek, és a nácizmusnak az egyik fő jellemvonása, hogy ilyen mítikus múltat kreálnak. A holdról, meg a sarcsillagról jött árják. Na, de most nem a konkrétumba megyek bele, hanem a gondolati minta, a pattern, a sablon a következő. Volt egy nagyszerű régi időszak, azt a mocskos alsóbrendű gecik elrontották, és mi most áldozatok vagyunk a német fajbiológiának, vagy ennek az egész nácizmusnak az alapja a német áldozatiság. Amikor a jugoszláv háború volt, Jugoszlávia bomlása, mondták, hogy szerbeknél az ő szerb áldozatságuk volt a népirtásoknak az ideológiai alapja. A népirtók mindig áldozatként állítják be magukat. Ugye ismerős ez a Vogue-ból is, tudod? Áldozatság, mert volt valamikor egy nagyszerű, csodálatos világ, azt a zsidók, ennek a vókanalógiája, a fehér ember, a gyarmatosító, azt a csodálatos, fantasztikus, magasrendű kultúrákat lerombolta, mi áldozatok lettünk, hát írtsuk ki a zsidókat, írtsuk ki a fehér embert. Ezt nem mondják, hogy írtsuk ki a fehér embert, természetesen ez most karikírozás, de kurvára hasonló az analógia. Kurvára hasonló. Azt mondja izét az egyik ilyen vók akárki, hogy hát az inka civilizáció, aj, mekkora magasrendű volt. Hát most túl azon, hogy írásuk se volt, mert a csomó írás az inkább egy ilyen számológép volt, embert áldoztak. Közte kislányokat régészek megtalálták. Na, a régészek megtalálják, várjál, az ilyen kellemetlen, ideológiailag nem komilfó dolgokat, akkor persze, kik azok a régészek? Kik azok a történészek? Hát kommunisták, zsidók, bazd meg! Bocsánat, fehérek, tök ugyanaz, értitek? Tehát, hogyha a magyar történelemről a szélsőjobbnak nem tetszik valami, hát ezt a kommunisták írták, meg a zsidók találták ki. És akkor minden meg van magyarázva. A Vók mit mond? Hát ezt a fehér történész írta. Hát nem volt ott emberáldozat, inkább még szerintem repülni is tudtak. Szárnyuk volt, bazd meg. Érted? És azt érted? A mítikus múlt és az áldozati szerep. Teljesen náci, érted? Csak nem tudják megcsinálni, mert a fehérek sokkal többen vannak, mint a zsidók. Még a zsidóknál se tudták megcsinálni, igazából. Azt tudod, hogy ez a hősi múlt, ez megtestesül az egyik képregény hősnek a személyében, meg az egyik képregény mítosznak a képében. Ez a Fekete Párduc képregény, és a Fekete Párduchoz tartozó képregény mítosz, és hozzá tartozó film, aminek most már második része is van. Az áthallás nem véletlen. Malcolm X Fekete Párducai. Bizony, bizony. Illetve e között a fiktív képregény hős. Mondd el, ki volt között... az a Malcolm X, mert szerintem ma már ezt kurva kevesen tudják. Két felszabadítási mozgalom volt az Egyesült Államokban, vagy úgy mondom, hogy a fekete felszabadítási mozgalomnak két ága volt. A King tiszteletes által képviselt, gandiánus, tehát ez a passzív ellenállásban, a passzív rezisztenciában, a kivonulásban, a békés ellenállásban hívő protestáns keresztény mozgalom. És a másik ága az a Malcolm X által vezetett fekete párducok, a erőszakosan, a kard által felszabadító muzulmán mozgalom. A Cassius Clay nevű boxoló az ehhez a mozgalomhoz csatlakozott, és úgy lett belőle Muhammad Ali. Ez két szárny volt. És meggyőződésem, hogy végül, és azt hiszem, hogy ebben van is egy konszenzus a nyugati világban, hogy a King tiszteletes, mindkettőjüket megölték. De hogy végül a King tiszteletes győzött. A King tiszteletes útja volt a járható út. Annak a mentén szabadultak fel a feketék Afrikában, Amerikában. Aminek a mentén felszabadultak az indiaiak Indiában, a Gandhi nyomán, csak hát az indiaiságuk alól már nem olyan könnyű felszabadítani őket. Na most a helyzet az, ugye itt a kasztrendszerre utalok. Hát a britek hiába vonulnak ki, az indiaiaknak kéne kivonulni hozzá. A afrikainak lenni, majd még visszatérek a fekete párduc mítoszra. Mert szerettem volna Malcolm X-ről két dolgot mondani. Jó, mondjad, hát kérlek. Az egyik az, hogy a fehérek ölték meg? Hát nem, bandaharc, feketék, tudod, így megy ez vókoknál. És a másik... Ez egy nagyon merész asszociáció volt, hát, de oké. Hát figyelj, nézd, mivel szektáról van szó, ahol ugye a szektás gondolkodásnál egy alap, hogy jobb a pogány, mint az eretnek. Tehát egymást előbb nyírják ki, ami egyébként jó dolog. Már így nekünk, békeszerető polgároknak praktikusan. A másik, hogy meghívták őt a zsidók egyszer, hogy beszéljen az antiszemitizmusról meg minden. Elment és beszélt a zsidók szerepéről a rabszolgatartásban. Ilyen kedves gesztusa volt. Ennek ilyen nagyon-nagyon pici kis reminiszenciája volt, amikor így a Puzsért elkezdték ott zsidózni az oldalamon, ezek a vókok. Azonnal letöröltem. De ocsmány módon. Érdekes. És a csávó... Érdekes árukapcsolás. És ez a csávó egyébként meg zsideszezett is az egyik posztjába. Hoppá! Hoppá! Vágod? Hát ez már Novák Elődnek is a... Ja. Tehát azért mondom, becsületére válna. Nem olyan egyértelmű ez az egész, tudod, ez a magyar vók. De mit akartál mondani a Malcolm X-ről és a tiszteletes, a King tiszteletes. Én arról akarok beszélni, hogy feketének lenni Amerikában, ez a második freudi elszólásom. Afrikában. Igen, Amerikában. Fehérnek lenni ma Dél-Afrikában. De, feketének tudod, lenni ma az Egyesült Államokban jobb, mint bárhol máshol a világon. Kezdjük ezzel. Értem, hogy feketének lenni Amerikában, az Egyesült Államokban is nagyon terhelt dolog. Jó, lehet, hogy Európában egyébként jobb feketének lenni, mint Amerikában, de hát Európában jobb lenni, mint Amerikában. Aha. De most miért kell a feketékre ezt leszűkíteni? A feketének lenni az Egyesült Államokban egy nagyon terhelt identitás. Mi ezt el sem tudjuk képzelni. Gondoljatok bele abba, csak gondoljatok bele fogtok szédülni a gondolatba, hogy minden egyes ősöd visszamenőleg, ameddig a szemmel lát, tudod, ameddig visszatud vezetni, mind rabszolga volt. Kivéve Barack Obama ősei, mert ők nigériai bevándorlók. Barack Obama milyen különös, hogy Barack Obama, akinek afrikai fekete, szabad ember volt az apja, Amerika elnöke lett, de egyetlen olyan fekete, nem akadt az egész Egyesült Államokban, amelyik megmerte volna próbálni. Amelyik vette volna magának az önbizalmat ehhez. Gondoljatok... Miniszterségig jutott a Colin Powell. Igen, Colin Powell. És Colin Powellnek már, Powell már gondolta is, a felesége lebeszélte. Aha. A felesége lebeszélte, igen. Mondta neki, hogy, és tudod, Barack Obama mondhatta volna azt is, hogy én félig fehér vagyok. És elvehetett volna egy fehér nőt, és lehettek volna majdnem fehér gyerekei. De ő egy fekete nőt vett el feleségül, és fekete, ő a fekete identitást választotta, de a fehér embernek, meg, vagy hát hogy inkább úgy mondom, hogy a szabad embernek az önértékelésével, vagy az amerikai fekete, rabszolga leszármazott feketéknek az önértékelési zavara, vagy önértékelési hiányossága nélkül, vagy az önbizalma nélkül, az alávetettség tudata nélkül. Tehát ez tényleg egy rettenetes módon megtört nép az amerikai feketék. És azért mondom, hogy nép, mert ők népnek tekintik maguk. Tehát ők... Világos, értem. Ők népnek tekintik, tehát ők úgy állnak, bocsáss meg, úgy állnak hozzá, hogy ők olyanok, mint az írek itt, vagy a zsidók itt, vagy a puertorikóiak itt, vagy a... Ők Afrikából hurcolták ide, ők itt élő afrikai feketék, afroamerikaiak, ők egy nép. És hogy ez a nép, a rabszolgaság, mi nekünk a megtöretésről vannak fogalmaink. De a feketék Amerikában rettenetesen sokat szenvedtek, rettenetesen alá lettek vetve, és rettenetes kilátástalanság volt évszázadokon át ebből. Rettenetes kilátástalanság. És most pár évtizede felszabadultak, és ez az iszonyatos mennyiségű neurózis, ez az iszonyatos mértékű mennyiségű sérelem, ez most fölfakad. És a liberálisoknak, liberális kurzusnak, amelyik éppen a helyettesítő erkölcsöt gyakorolja, ez kurva jól jön. Érted? Itt vannak Amerikában a leszármazottai a mi elnyomásunknak, rajtuk el lehet végezni a felszabadítást. Nem kell a jelenlegi rabszolgáinkon elvégezni a felszabadítást, akik a termékek, a fancy, szexi termékeket és életmódot gyártják nekünk, akik ilyen fejedelmien élünk. Távol. De itt és most, nem itt, de most. Tudod? De itt vannak az egykori rabszolgák leszármazottai. Rajtuk kell jóvá tenni, és a helyettesítő erkölcs majd megmenti a lelkünket. Aha. Majd kivált minket Szent Péternél. Igen. Te figyelj! Nagyon jól jön. Ilyen módon, tudod, a politikai korrektség szövetségesre talál az iszlám testvériségben. Ez a BLM, ez a nagy szövetség, a BLM. A tőke, meg a Malcolm X között, meg a Malcolm X öröksége között. És mit akarsz most ebből kihozni? Mert értem a helyzetleírást, de térjünk vissza a woke-ra, a woke logikájára. Nem, érted? Én arról beszélek, hogy mennyire woke az, aki annyira gyűlöli a fehér embert, hogy az iszlám testvériséggel szövetkezik, amelyik csadorba járatja a nőket. Hát ott nincs. Na ez meg a másik. Na ez a kérdés. Na ez meg a másik. Mennyire fölébredett? Figyelj, a woke-nál a szexizmus téma az, hogy te megnézel a metrón egy... Jó, te nem jársz a metrón, te mindenhova a fehér sportkocsiddal jársz, amit háromszor megbaszol naponta. Nálad ez a fétis, nálam a régi könyvek az antikváriumban. Ez kettőnk között ugye már el is árul sok minden. Hát az lett volna a legjobb, hogyha ezt valaki más mondja rólunk, nem te. Igazad van, igazad van. Igen, igazad. Mint a Vágó István, inkább ezért más mondja róla, hogy a művelt ember. Teljesen. Meggyőztél, geci, meggyőztél. Na figyelj, szóval, aznak ki is verted a fejemből. Mi a faszt akartam most mondani? Pedig fontos volt a téma. Meg akartad fejteni a felébredettséget. Az világos, csak nagyon sok aspektusa van, tudod, nagyon sok aspektusa van, és szerintem a kevésbé politikusokkal keveset foglalkoztunk. Például a hatásmechanizmusával nem nagyon foglalkoztunk, tehát hogy tör be az elmébe a wokizmus? Hogy tör be a wokizmus az elmébe? Egyébként a szexuális fronton lévő wokkal, wokról akartam valamit mondani, az nem jut most az eszembe, hogy miért pont a transzneműek lettek a wok-nak a, érted, a nyilván azért... Mennyire gondolhatják komolyan a felébredettségüket, hogyha a csadorban járatja... Na, igen, eszembe jutott. Sikerült. Na figyelj, az, amit egyébként régen te is egy csomószor mondtál, hogy megy az ember, nem a Puzsér, mert ő a sportkocsijába, de én megyek a metrón, és megnézek egy... Nyilván az antikváriumba mész. Igen. Hát hova máshova? Így van, pontosan. Egyébként tényleg rendszeres antikváriumjáró vagyok, de ez most minden. Nagyon helyes, és BKV-val remélem. BKV-val. Úgy kell. Így van. Figyelj, BMW-m van. Ezt nem én találtam ki, hanem Moldova Gyuri bácsi. Nekem BMW-m van. Busz, metró, villamos. Ezt még rég mondta. Na, szóval, és megnézek mondjuk egy női segget. Én már potenciális erőszaktevő vagyok. Ez nem vicc. Ez konkrét cikkbe olvastam. De nem ez az absztrakt erkölcs? Hogy a kisaját... A... Hagyd mondjam már végig, bazd meg, elfelejtem. A kisajátítás ott kezdődik, vagy a női test tárgyasítása ott kezdődik, hogy megnézze, hogy oké. És abból jön majd a nemi erőszak, meg minden. Rendben van. De bazd meg, azzal, és ez Puzsérnak régi mániája volt, nem tudom, emlékszel-e már, hogy mondjuk egy törzsi társadalomban kivágják a csiklót, azzal semmi baj nincs. Ez a kettős mérce micsoda? Tudod? Ez ugyanaz, mint amikor azt mondjuk, hogy hát a fehér gyarmatosítás mi mindent tett, egyébként borzalmas dolgokat tett. Borzalmas dolgokat, és ennek még az utóhatása is szörnyű. Pont a minap olvasom a Kanadába élő magyar származású pszichológusnak, Máté Gábornak egy könyvébe, hogy 1956-ban, amikor 12 éves korában a családjával emigrált Kanadába, ott befogadták a magyar szabadságharcosokat, de abban az időben, az 50-es években megtörtént olyan, hogy az indián kislányt bentlakásos iskolába vitték, és tűt szúrtak a nyelvébe, mert az indián nyelvén beszélt, a törzsi nyelvén. És utána még szexuális abúzusoknak is ki volt téve. Kanada 50-es évek. Nem 1850-es évek, 1950-es évek. Tehát az embernek tényleg a bicska kinyílik a zsebébe. És tényleg ezekben, tehát ez az egész gyarmatosítás történet borzalmas. Bár hozzá kell tegyem, hogy vannak egyébként érdekes gyarmatosítás történetek, amit meg mondjuk egy ilyen woke szempontból hát bezavar az erőbe. Például a Fidzsi szigeteknek az uralkodója, az 8000 angol fontért felajánlotta az egész királyságát a brit koronának. És az USA-nak is, az USA nem is válaszolt rá, Victoria királynőjék meg nem akarták, nekünk nem kell ez gyarmatnak, de csak 8000 font, ennyi az egész, és akkor na jó, nagy kegyesen brit protektorátus alá kerültek. Tehát azért volt ilyen gyarmatosítás is. Ez egyébként nem a tipikus világos. Ez nem a tipikus. Ez nem Belga Kongó, ahol Lipót több millió feketének az életéért felel, akit halálra dolgoztatott. Persze. De volt ilyen is, bazd meg. Meg olyan is volt. Apropó gyarmatosítás. A britek ugye Indiában szörnyű dolgokat csináltak, bement a kapitalizmus, Bengália, 18. század, kapásból tömeges éhínség. Bejött a kapitalizmus, a privatizáció nyomán tömeges éhínség. És aztán utána az egész indiai társadalom egy megosztott társadalom volt. A gyarmatosítások történetéhez az is hozzátartozik, hogy az egyik maharádzsa az brit barát volt, a másik nem. Tehát ez a oszd meg és uralkodj. Ahogy az indián törzseknél is Amerikában, volt, aki a fehérekkel szövetkezett, hogy az ős ellenséget, a paunik, tudtommal fehér barátok voltak, hogy a Sziuk, mint ős ellenséggel szemben. Tehát azért ez a gyarmatosítás sztori sem fekete-fehér, ezt akarom mondani. És akkor más szempontból sem fekete-fehér. Indiában például, tudod mi az a sati? Az özvegyégetés. Tudod mi az az özvegyégetés? Az özvegyégetés azt jelenti, hogyha meghal a pasi, a feleségét akkor tisztul meg, és születhet férfiként következő életében, hogyha mágián elégetik. Ott megtisztul. Na most ezt a angolok betiltották. A büdös, geci, elnyomó gyarmatosítók betiltották ezt az ősi szép szokást. Az elnyomók, a kizsákmányolók... Még nem voltak szociológia tanszékek. Érted? Ezt meg kell érteni. Nem akartak rosszat. És még valamit csinált. A két dolgot, például a Taj Mahalt is felújították, mert az már félig romokba volt. Meg csináltak olyat is az angolok, hogy kinevelték azt az indiai elitet, Oxfordba meg máshol, ami aztán az ő ellenük levő szabadságharcnak volt az elitje. Hoppá! Gyarmatosítás. Tehát ez se fekete-fehér. De visszatérve a kettős, a wokizmus kettős mércéjére. Érted? Tehát ha én megnézek egy jó segget, akkor én egy rohadt, büdös, macsó, bunkó, szemét, fehér, elnyomó, kisajátító, tárgyasító geci na, vagyok. Na, ezt mondom. De, hogyha a nem tudom milyen törzsi iszlám kultúrába kivágják a nő csiklóját, jaj, arról még beszélni se szabad. Tudod, a politikai korrektségnek a tabusítás. Nem szabad arról beszélni. És akkor nem nincs. Szabad akkor nincs. Mint a gyermekek. Így van. Na, ebben csak a vak nem látja az erkölcs abstrakcióját, ez hogy ránézel egy segre, és akkor a tulajdonképpen a segnek az erőszakos megbaszása szemmel. Ja. Érted? Ebben csak a vak nem látja. Miért kell absztrahálni az erkölcsöt? Azért, mert a harmadik világot sem vagyunk hajlandóak fölszabadítani. Nem, hogy az élő természetet, vagy a környezetet, vagy a légkört. Hát tudod, nekünk az evangéliumot az emberről, vagy a fehér emberről ki kéne terjesztenünk a bármilyen emberre, a bármilyen emberről ki kéne terjesztenünk a természetre, az élővilágra. Ez lenne a művelet, ez lenne a feladatunk. De hát erre nem vagyunk hajlandóak, mert az elnyomó uralmi struktúrák biztosítják nekünk a kényelmes tanszékeinket, azt az elnyomó uralmi pozíciót, amit mint fehér emberek bitorlunk. Tehát absztrahálni kell az erkölcsöt, a belátható térbe. Itt köztünk van valaki, aki relatíve elnyomott. Bár ugyanúgy uralkodó, de nem nézzük a nagy képet, nem nézzük a harmadik világot, nem nézzük azt a kontextust, ami nekünk a fejedelmi életünket biztosítja, hanem itt a körünkben van valaki, akinek megszomorították az életét, mert valami rossz dolog történt vele, és most érzékenyüljünk el rajta. Segítsünk itt és most neki a lopott pénzből, az ebből megtermelt pénzből. Tudod, ez az erkölcs abstrakciója. Azt jelenti, hogy a relatív sérelem, meg a relatív áldozatiság az abszolúttá lép elő, kvázi megszűnik a mérték, a mértéke, a megszűnik az igény a nagyképre, megszűnik a gondolkodás univerzalitása. Tudod, hogy univerzális egyetlen nagy rendszerben gondolkodás, hanem a töredékrendszereknek az egyetlen nagy rendszeri hazudása és aként kezelése, és a töredékrendszernek, tudod, inerciarendszert zárok le, és kvázi ezzel relációt hamisítok. A nagy relációt a kis relációvá áthamisítom, és ebből gyártok politikát, hogy eltereljem az arra mutató politikát. Na, akkor én azt most lefordíthatom magyarra? Bazd meg, és még én voltam itt az értelmiségi sokáig. Pedig nem is járok enciklopédiába. Vagy hova? Robi, itt szárnyak. Bazd meg! a Robi lett a fam. Hát beszarok. Fam lettél. Vágod. Bazd meg, engem elbunkósítottál évek alatt, te meg kikupálódtál, bazd meg. Hát kikupálódtál, hát beszarok rajtad. Hát én olyan sokáig jártam enciklopédiába, de hogy teljesen, de teljesen. Kineveltem magamban a szellemet. Szóval valami olyasmit akartál mondani ezzel az egésszel, hogy, hogy tulajdonképpen a nagy tőke érdekeit szolgálja a woke, mert eltereli a figyelmet és kulturális szférába tereli a nem létező osztályharcot. Jól dekódoltam a mondani valót? Erkölcshamisítás és analízis hamisítás. Nem globális analízist von, ahogyan mi tettük a nekünk szánt baloldaliság hőskorában. Amikor még forradalmárok voltunk. Ja. Indi média keltetőjében. Így van. Ez a mi örökségünk. Mi a globális nagyképet néztük. Ezt hívtuk úgy, hogy Globkrit. Globkrit mozgalom. Ez a mi baloldaliságunk. Ezek a mi baloldali gyökereink. A gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan szelleme. Igen. Na, a kultúrbal a Globkritet úgy fordította ki, hogy gondolkodj lokálisan, cselekedj globálisan. Az ellentétére fordította. Mit jelent az, hogy gondolkodj lokálisan? Hogy ne a nagy képet nézd, ne az elnyomás struktúráit nézd, hanem hamisíts inercia rendszert. Szűkítsd. Szűkítsd a buborékodra. És ott jó emberkedj. Ebben különbözik a jó emberkedés a jóságtól. A jóság a nagy képet nézi, és abban a relációban veszi fel a pozíciót. A jó emberkedő az meg a, hát itt a belátható térben, a megtérülés szellemében, az átélhetőség szellemében, a harmadik világ nem átélhető, mert nem válik személyessé, nem válik élményé, hiába érvény, nem jut érvényre, mert nem lesz élmény, mert az élménytársadalom nem tudja befogadni. Igen. Na jó, figyelj, azért ez, hogy jó emberkedés, figyelj, a lincs, a folyamatos online lincselés, te jó emberkedésnek tartod? Mert egy woke aktivista az voltaképp semmi más nem csinál, csak online lincsel. Érted? Az nem áll ki a szegények mellett, az nem megy ki a kilakoltatottakhoz, tudod, eltörni a karját a rendőrökkel, az nem védi meg, mit tudom én, akárki üldözöttet, az online lincsel. A woke aktivista online lincsel, és az értelmiségi buborékokba nyomul. Vágod? Most föl akarok olvasni egy részletet egy feministának, egy ilyen máig feminista, illetve ketten írták ezt a hosszú cikket, ez egy ilyen önéletrajzi tanulmány, ez meg is jelent. A neveket nem mondom, mert nem akarom őket kellemetlen helyzetbe hozni. Azt mondja az egyik, figyelsz? Társadalmi és politikai témákban járatlan, naív, fiatal egyetemi hallgatóként kerültem kapcsolatba az emberi jogi aktivizmussal. Teljesen ismeretlen volt számomra ez a közeg. A szüleim első generációs értelmiségiek, mindketten vidékiek, egyetemre sem Budapestre jártak, sose vettek részt aktívan a közügyekben, és nem is nagyon ismertek ilyen embereket. Hasonló háttérrel rendelkeztek a korábbi barátaim és ismerőseim is. Először egy emberjogi szervezetben voltam önkéntes, majd jó pár évvel később a feminista és LMBT témákkal kezdtem. Véletlenül kimondtál egy igazságot. A nyilvánosságban sose akartam szerepelni, és leírja, hogy mit hoztak létre, és most jön az érdekes. Azt mondja, hogy egy olyan téma vált hamarosan vízválasztóvá a feminista közegben, amellyel sose foglalkoztam korábban, és soha nem is érdekelt. Ez úgy történt, hogy egy általam alig ismert transznemű aktivista egy nap eltéréssel felkereste XY-t és engem, és szabályosan ki akart kérdezni, hogy mit gondolunk a transz témáról, mert ha nem azt, amit ő, akkor nincs helyünk a feminizmusban. Valószínűleg azért ért utol minket a transzaktivizmus gondolatrendőrsége, mert like bűnt vagy komment bűnt követtünk el a közösségi médiában, és megelőző csapásként meg akartak fenyíteni. Mivel én kikértem magamnak, hogy ez az erőszakos ember kikérdezzen, hamarosan a Facebookon kezdett el hergelni a transzfób feministák ellen, vagyis ellenünk. Ezután kezdődött el és durult el a velünk szembeni lincshadjárat, először személyeskedő hazugságok, majd egyre durvább lejáratások és fenyegetések következtek. Ha csak egy transznemű aktivista hóbortja maradt volna minden, sose fajultak volna idáig az események. Nem az a kulcsmomentum, hogy a szóban forgó, magát nőnek való férfi emellett több nőt szexuálisan zaklatott, más nőket hátba rúgott, többeket öngyilkossággal zsarolt, és nem is az, hogy az egyik nőjogi szervezetet burkoltan fenyegetni kezdte, hogyha nem veszik fel a bántalmazott nőket segítő telefonos segélyszolgálat operátorának, akkor diszkriminációs pert indít. Attól vált ez veszélyessé, hogy több magát feministaként meghatározó egyén állt be a pszichiátrián kezelt férfi mögé. A 2016-ban alapított genderfészek csoport fő profilja annak első egy évében a TERF-nek szidalmazása és rágalmazása volt már az ő szervezetük. Neveztek minket a csoport tagjai ott és máshol nyilvános posztokba őrülteknek, elbenbetegeknek, emberszámban nem vevő lényeknek, gyűlölködőknek, mindenfóbnak, uszítónak, erőszaktevőknek, Schmidt Mária embereinek, nácinak, stb. Na ezt egy volt feminista, vagy nem volt, most is feminista írja. Ez Magyarországon történt pár évvel ezelőtt. Ezek a zárt körök, ezek tudod, így működnek. Na most Magyarországon, Orbán Viktor Magyarországán, tudod, picibe. De amikor ezt olvastam, nekem a következő jutott eszembe, tök hasonlót lehet olvasni, amikor valaki belekeveredik egy szektába, akár egy vallási szektába, és csalódik a szekta vezérbe, vagy csalódik a szektába, és onnan próbálnak kifalcolni, úgy, hogy közben az elveit megtartja, de a szekta elkezdi őt utolérni és zsarolni. Érted? Tehát ez nagy, a woke az nagyon erősen szektariánus módon is működik, ahogy régen az ilyen szélsőséges bolsevik irányzatok is. A woke terrornak az a logikája, hogy kezdi a nyilvánvalóval. Azzal a nyilvánvalóval, amit úgy az ember nem kérdőjelez meg. Tiltsuk be a náci műveket. Jó, hát akkor mit nem kapom meg a idegen nyelvű könyvesboltba se a Mein Kampfot. Oké, nem kapom meg. Gobineau-t nem kapom meg. Chamberlain-t nem kapom meg ezeket a pre-náci meg náci cuccokat. Oké. A következő, akkor tiltsuk be a náci szerzőket. Na, az már egy érdekes dolog, mert hogy náci szerzők írtak nem náci művet is. Tehát például betiltani Mircea Eliadét, aki egy román vasgárdista volt, és a 20. század egyik legnagyobb vallástörténésze. Vagy tiltsuk be Heideggert, aki hát kétségtelenül náci volt egy időbe, még a Hitler beszédre is elvitte a tanítványait. Akkor tiltsuk be Knut Hamsunt, tiltsunk be Szélint, egy csomó irodalmárt filozófust. Utána tiltsuk be a náci szerzőkről írott műveket, meg azoknak a műveit. És akkor kurva érdekes ilyen hierarchiát kap az ember, és a végén úgy elolvad az egész, mert egyébként ennek az egész cenzúrának ez a, hogy is mondjam, a logikája. Kicsit hasonló ez ahhoz, mint amikor így Robival régen beszéltünk, amikor még épp elmélyű volt, hogy mondom neki, hogy emlékszel-e barátom, hogy mi a különbség a jobboldali, meg a ballib genyáskodások, meg támadások között. A jobboldal az azt csinálja, hogy a jobboldalnak nagyon számítasz. bárki ír valami Orbán ellenest, vagy valami akármi olyat, ami zavarja a jobb oldalnak, vagy a szélső jobb oldalnak valamely, mit tudom, egy csoportját, tuti, hogy fölfigyelnek rád. Tuti. A jobb oldal szereti azt, hogy levadász. Vagy meghódoltat, vagy megvesz kilóra. A bal liberális az nem ezt csinálta. A 90-es években egy bal liberális média túlsúly volt, és egy véleménymonopólium. Gyakorlatilag a olvasható magyar sajtó az a bal liberálisoknak a kezébe volt, és a következő volt a helyzet. Volt a bal liberális sajtó, ami a sajtó volt, és volt a szalonképtelen sajtó. És az az ember, akinek kritikája volt a fönnálló renddel, a neoliberális gazdasággal, vagy éppen a bal liberális kormányzással, az két dolgot tehetett. Vagy a szalonképtelen sajtóba megírta, amivel végleg eltakarította magát a közéletből, végleg besorolták oda, vagy befogta a pofáját, esetleg ilyen senki által nem hallgatott alternatív cuccokon beszélt. Ebből egyébként meg is van a két oldalnak a kétféle stratégiája. A jobb oldal levadászik, nyilvánosságra hoz, karaktergyilkol, de számára létezel. Megfélemlít, ezt nagyon szereti a jobb oldal. A balliberális, az pedig nem vesz rólad tudomást. Ha ellenvéleményed van, akkor nem vesz rólad tudomást. Te szalonképtelen vagy, nem nyilvánulhatsz meg, kész. Vagy megnyilvánulhatsz a náciknál, a szalonképteleneknél, de onnantól kezdve te oda is tartozol. Ez volt a 90-es évek. És nekem egy kicsit hasonló a Vogue kapcsán ez is, hogy elhallgattatni, tehát te nem létezel. Te nem létezel. Ha beszélsz, akkor náci vagy. Ha nem beszélsz, akkor oké, de nem létezel. Ez a wokenessnek egyébként, az ilyen értelemben rokonok a különböző baloldali törzsek egymással. Tehát ez, hogy szalonképtelen vagy, hogy náci vagy, ja, és akkor meg kiterjeszti ezt, ugye? Tehát, hogy ki a náci, akik nem mi vagyunk. Tehát nem a nemzeti szocialista a náci, hanem mindenki más. Ergo mindenkit lehet ignorálni, törölni, sztornozni. Ezt akartam még kiegészíteni az előzőekhez, és akkor így az este utolsó akkordjának én egy nagyon fontos témát szeretnék még fölvetni. Ugye így a feljelentések kapcsán az elmúlt apun elhangzott az, ne jöjjön a terhesnő, Robi, ha lehet. Tehát elhangzott az, hogy kik azok, akik jelentgetnek, és kik azok, akik folyamatosan lincselnek a Facebookon. Itt most nincs itt az a barátnénk, aki Londonban élt, és egy Vogue csajjal egy szobába, és mondja nekem a múltkori apu után, hogy ez a csaj, annak a csajnak az egész tevékenysége másból nem állt, mint amikor ébren volt, folyamatosan lincselt. Már így a online térben, most idézőjelben. Folyamatosan lincselt, ebből állt a tevékenysége. És akkor ebből jött nekem az, hogy a Vogue, meg ez az egész kulturális baloldaliság, a gondolat nélküli embereknek a forradalma, akik nem tudnak alkotni. Nem írnak verseket, vagy ha írnak, nagyon szarokat írtak, nem írnak drámát, nem írnak könyvet, novellát, nem csinálnak filmet. Egyhez értenek, hogy akik írnak zenét, filmet, verset, novellát, azokat cenzúrázzák. És emögött tulajdonképpen az van, hogy így állnak bosszút a kultúrán. Én ezt tartom egyébként a Vogue legesleg lényegének, a magvának. Az összes többi, ami itt elhangzott, a fehér gyűlölet, a kritikai fajelmélet, meg az összes többi másodlagos. A Vogue ember az, aki kultúra romboló. Tulajdonképpen abban más, mint a szélső balnak a különböző szélsőséges irányzatai, az egyetlen egy polpotizmust kivéve, hogy azoknak volt víziójuk. Tehát volt egy utópia, volt egy olyan, hogy azoknak volt valami jövőképük. Még Maónak is. Rengeteget kell rombolni, de lesz valami igazságos társadalom. A wokeness-ben ilyen nincs. Hallunk ilyeneket, hogy az elfogadás, meg a tolerancia, ami alatt azt érti, hogy mindenki más, csak nem ő. De én nem tudok woke utópiát. Tehát nem tudok olyat, mint hogy osztály nélküli társadalom, meg hasonlók. Egyetlen egy célja van, rombolni. Rombolni. Ezt az úgynevezett átkozott szar nyugati fehér civilizációt. És emögött a lélek, emögött van két lélektani aspektus. Két lélektani elem. Az egyik az, amiről az előbb beszéltem, és majd mindjárt visszatérek rá, a másik az pedig Jung. Jungnak van egy ilyen koncepciója, hogy az árnyék. Az árnyék az az, ami a mi megtagadott, elrejtett személyiségünknek a, hogy mondjam, eleme. A jungi pszichológiában mi, a jungi pszichének a struktúrája az különböző elemekből áll össze. Az én szociális lényem, az a fam, aki most beszél nektek, az a perszónám, az a személyiségem, az az állarcom, amit nap-nap után viselek, és mindenkinek egyébként többféle állarca van, attól függ, hogy éppen hol, kikkel beszél, vagy kommunikál bármilyen más módon. Van a mély én, a bennünk lévő halhatatlan lélek, a ősszubjektum, az Isten. Van az anima, meg az animus, a bennünk lévő nemi szerepek, amik az apával, meg az anyával, leginkább az ellenkező nemű szülővel való kora gyermekkori interakcióban alakul ki, és aztán az ellenkező nemhez való viszonyunk, meg a szexualitásunk ennek a függvénye. És van ez a bizonyos árnyék, ami pedig a projekcióban merül ki, vagy projekcióban ölt testet. Tehát amikor valaki valamit nagyon-nagyon utál, tehát ilyen irritatív módon, ott jelenik meg az árnyék személy. Ott jelenik meg az énünknek az a sötét oldala, amit próbálunk eltávolítani magunktól, és kivetítjük másokra. Tehát amit, azokat a negatív tulajdonságokat, amit azonnal észreveszünk a másik emberbe, és kurvára idegesít, irritál és utáljuk azt, az a mi árnyék személyiségünk. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy minden, amit utálunk, automatikusan az árnyék személyiségünk, mert mit tudom, a sorozatgyilkosokat senki nem kedveli. De valakit, tehát inkább arról van szó, hogy valakit valami ellenszenves dolog nagyon-nagyon erősen foglalkoztatja, mi több szinte a mániájává válik, az biztos, hogy az ő árnyék személyisége. Ismeretes a buziverés. És a buziverés kapcsán előjön, hogy azok a buziverők, azok voltak egy látens homoszexuálisok. Az az ő árnyék személyiségük. És nekem tökre előjött, hogy a woke esetében ez, amikor valaki folyamatosan semmi mással nem foglalkozik a kibaszott nyomorult életébe, mint hogy ki a rasszista, meg ki a szexista, az az ő árnyék személyiségének a projekciója, és ő maga persze, hogy rasszista, kurvára, és maga persze, hogy szexista, kurvára. És ráadásul ez még elő is jön. Engem folyamatosan letiltanak, és izének mondja a vók, aki folyamatosan letilt és jelent. Csak a rasszizmussal van eltöltve, miközben gyűlöli a fehéreket. És így tovább. A másik lélektani aspektus, az pedig ez, hogy a kompenzáció a kisebb rendűségi érzéséből adódóan, ugye Robi barátom valamikor itt talán két apuval ezelőtt felolvasta Márainak azt a híres, sokat idézett klapanciáját, amiben Márai mondta, hogy most akkor a csúnya lesz a szép, és stb. És tulajdonképpen a woke-nál ugyanezt látjuk. Ezek már, tehát a sztálinizmus még azt csinálta, meg a bolsevizmus még azt csinálta, hogy a burzsoának titulált magas kultúrát is elpróbálta választani a kapitalizmustól, és integrálni próbálta. Tehát a Szovjetunióban, még a sztálinista időszakban is azért tanítottak, mit tudom én, Dosztojevszkit, meg klasszikus művészettörténetet, meg egyebeket. Maónál ez már durvább volt. Ott már durvább volt. Aztán Pol Potnál minden, ami hagyományos kultúra, az elpusztítandó. Gyakorlatilag még az is a Messzes Gödörbe vagy a Hullahegyen végezhette, akinek volt egy szemüvege. Na most bizonyos értelemben a woke az kulturálisan és virtuálisan a polpotizmussal rokon. Na most ez, hogy a tehetségteleneknek, a üres fejűeknek, a torzaknak, a csúnyáknak a forradalma, ezt az a poén, hogy ezt már megírták 1961-ben. Kurt Vonnegutnak van egy novellája, egy rövid novellája, amit mindjárt felolvasok, a Harrison Bergeron. 1961-ben írt a Kurt Vonnegut. Egy didaktikus mese az egész, ilyen kis naív mese, csak a Vonnegutnak az írói kvalitásából eredően kurva jól megírva. És Vonnegut ezt 2081-re datálta 1961-ben. A következő. Azt írja Vonnegut. A 2081-es évben történt, amikorra már mindenki végleg egyenlővé vált. Nem csak Isten és a törvény előtt voltak egyenlők, minden lehetséges módon egyenlők voltak. Senki se volt eszesebb, mint bárki más. Senki se volt jobb külsejű, mint bárki más. Senki se volt erősebb vagy gyorsabb, mint bárki más. Mindez az egyenlőség az alkotmány 211., 212. és 213. módosításának és az Egyesült Államok esélykiegyenlítés ügyi miniszterének, dolgozó ügynökök szakadatlan éberségének volt köszönhető. Az élettel kapcsolatban azonban akadtak még hibák. Attól például, hogy áprilisban nincs tavasz, még mindig begőzöltek az emberek. Éppen ebben a nyírkos hónapban történt, hogy az esélyügyiek magukkal vitték George és Hazel Bergeron 14 éves Harrison fiát. Kétségtelenül egész tragikus volt, de George és Hazel nem nagyon vette a lelkére. Hazelnek tökéletesen átlagos volt az intelligenciája, ami annyit jelent, hogy semmire se tudott gondolni, legfeljebb csak egészen rövid ideig. George fülében viszont, mivel intelligenciája kissé meghaladta a normálisat, szellemi esélykiegyenlítő rádió működött. A törvény értelmében állandóan viselnie kellett. A kormány egyik adójára volt hangolva. Az adó körülbelül 20 másodpercenként valamilyen éles zajt közvetített, nehogy az eszükkel a George-hoz hasonló emberek tisztességtelen előnyhöz jussanak. Hazel és George tévét nézett. Hazel arcán könnyek peregtek, de már elfelejtette, miért is sír. A képernyőn táncos nőket mutattak. George fejébe megszólalt egy berregő. Gondolatai ijedtükbe szanaszét szaladtak, mint riasztó csengőtől a tolvajok. Igazán kedves tánc volt, amit most táncoltak, állapította meg Hazel. Hő? Egészen jó volt ez a tánc, ismételte meg az asszony. Öhöm, bólintott George. Megpróbált egy kicsit a táncos nőkre gondolni. Nem voltak igazán jók, legalábbis nem jobbak, mint bárki más lett volna. Súlyok és ólomsörétes zacskók lógtak rajtuk, arcukat pedig állarcot akarta, nehogy bárki megláthasson egy könnyed és kecses mozdulatot, vagy egy csinos arcot, és ázott verébnek érezze magát. George eljátszadozott azzal a távoli gondolattal, hogy a táncosokat talán mégse kellene kiegyenlíteni. De nem jutott messzire, mert egy újabb zörej a fülhallgatóba szétkergette a gondolatait. Összerezzent. A 8 táncos nő közül 2 ugyancsak. Hazel észrevette, hogy George megrándult. Mintha neki nem volt saját szellemi esélykiegyenlítője, meg kellett kérdeznie, mi volt a legutolsó zaj. Úgy hallatszott, mintha egy teljes üveget ütögetnének gömbfazon kalapáccsal. Azt hiszem, csuda érdekes lehet ezeket a különböző hangokat hallani, irigykedett kis Hazel. Mindenféle izgis dolgot kitalálnak, nyilatkozott George. De tudod, mit csinálnék, ha én lennék az esélykiegyenlítés ügyi miniszter? Kérdezte Hazel. Az igazat megvalva, Hazel nagyon hasonlított az esélykiegyenlítés ügyi miniszter asszonyra, akit Diana Moon Glampersnek hívtak. Diana Moon Glampers helyébe vasárnaponként én harangzúgást adnék, csak is harangzúgást. Harangzúgás mellett még gondolkozni tudnék, vitatkozott vele George. Hát legfeljebb egészen felerősíteném. Azt hiszem, jó esélykiegyenlítés ügyi miniszter lenne belőlem. Olyan jó, mint bárki másból. Ki tudja nálam jobban, mi a normális, kérkedett Hazel. Igaz, ismerte el George. Ködös gondolatai támadtak börtönbe lévő abnormális fiáról, Harrisonról, de egy 21 lövéses dísor tűzfélbe szakította a gondolatait. Na, fiú, ez aztán dörrent, mi? Nézett rá Hazel. Akkorát dörrent, hogy George belesápadt, remegni kezdett, és könyvszökött kivörösödött szemébe. A 8 táncosnő közül 2 a stúdió padlójára rogytak, és a halántékukra szorították a kezüket. Hirtelen olyan fáradtnak látszol, mondta Hazel. Miért nem nyújtózol végig a heverőn, cukorbogaram? Legalább a párnára tehetnéd az esélykiegyenlítő zacskódat. Arra a vászon zsákba csomagolt 47 fontnyi ólomsörétre utalt, amely George nyakába lógott. Menj csak, tedd egy kicsit magad mellé a zacskót, nem bánom, ha egy ideig nem vagy egyenlő velem. George a zsákot méregette a kezébe. Nem zavar, jelentette ki, már észre se veszem, olyan, mintha hozzám tartozna. Olyan fáradt vagy mostanában, olyan megviselt, töprengett Hazel. Megtalálhatnánk a módját, hogy kiukasszuk a zacskó fenekét, és kiszedjünk belőle néhány ólomgolyót, épp csak néhányat. 2 év börtön és 2000 dollár bírság minden egyes kiszedett golyóért. Nem tartom valami jó vásárnak. Csak néhányat szednél ki, amikor megjössz a munkából. Arra gondolok, hogy itthon úgysem versenyzel senkivel, úgyis csak üldögélsz itthon. Ha megpróbálnék csalni, magyarázta George, akkor mások is megpróbálnának, és hamarosan megint visszajutnánk a sötét középkorba. Mindenki versenyezne mindenkivel. Az már nem tetszene, igaz? Gyűlölném! Na látod, mit gondolsz, mi történne a társadalommal abban a pillanatban, hogy az emberek elkezdenék kijátszani a törvényeket? Ha Hazel nem tudott volna választ adni erre a kérdésre, George ugyan nem segíthette volna ki, sziréna bődült fel a fejében. Gondolom széthullana. Mi hullana szét? Érdeklődött George kábán. A társadalom, válaszolta bizonytalan Hazel, nem épp most mondtad? Honnét tudjam? Egy közlemény miatt hirtelen félbeszakították a tévéműsort. Eleinte nem volt egészen világos, miről is szól a bejelentés, mert a bemondó, mint az összes bemondó, súlyos beszédhibában szenvedett. Vagy fél percen keresztül rendkívül izgatottan próbálta kimondani azt, hogy hölgyeim és uraim, végül is feladta, és egy táncos nőnek nyújtotta át. Ez az, bólintott Hazel elismerően a bemondóra. Megpróbálta, nagyszerű dolog, megpróbált minden tőle telhetőt annyi képességgel, amennyit Istentől kapott. Fizetésemelést érdemelne ezért, hogy ennyire igyekezett. Hölgyeim és uraim, kezdte a táncosnő felolvasni a közleményt. Rendkívüli szépség lehetett, mert ocsmány állarcot viselt. És szemmel láthatólag ő volt a legerősebb és legkecsesebb az összes táncosnő között, mert akkora esélykiegyenlítő zacskókat cipelt, mint 200 font súlyú férfiak. Mindjárt elnézést is kellett kérni a hangja miatt. A legtisztességtelenebb hang volt, amit nő csak használhat, meleg, fénylő, kortalan dallam. Elnézést kérek, mondta, és újra neki kezdett, már teljesen versenyképtelené torzított hangon. A 14 éves Harrison Bergeron károgta, mint a varjú, megszökött a börtönből, ahol a kormány megdöntésére irányuló összeesküvés tervezésének alapos gyanúja miatt volt letartóztatásban. Egy személyben zseni és atléta, esélykiegyenlítője nem éri el a szükséges mértéket, ezért rendkívül veszélyesnek tekinthető. Egy Harrison Bergeronról készült rendőrségi fénykép jelent meg a képernyőn fejjel lefelé, aztán oldalt, megint fejjel lefelé, aztán végül jól. A képen Harrison teljes magasságában állt a láb és hüvelykbeosztású háttér előtt. Pontosan 7 láb magas volt. Egyébként olyan volt, mint egy farsangi maszka, meg egy vaskereskedés. Soha senki nem hordott még ilyen nehéz esélykiegyenlítőket. Az esélyügyi emberek nem győzték olyan gyorsan kitalálni számára az újabb és újabb béklyókat, mint amilyen gyorsan kinőtte őket. Szellemi esélykiegyenlítőként fülhallgató helyett egy óriási fajhallgatót viselt, szemüvegébe pedig vastag, hullámos lencsét. A szemüveg nem csak arra szolgált, hogy félig megvakuljon, hanem arra is, hogy bénító fejfájást kapjon tőle. Teli volt aggatva fémhulladékkal. Az erős embereknek kiutalt esélykiegyenlítőket rendszeres bizonyos szimetria katonás rend jellemezte, Harrison viszont olyan volt, mint egy két lábon járó ócskavas telep. Az élet versenyében 300 fontot cipelt. Jó megjelenésének ellensúlyozására az esélyügyiek megkövetelték, hogy állandóan hordjon egy piros gumilabdát az orrán, borotváltassa le a szemöldökét, és egyenletes fehér fogai közül néhányra tegyen csorba fogként ható fekete koronát. Ha találkoznak ezzel az ifjúval, olvasta a táncosnő, nehogy megpróbáljanak ismétlen, meg se próbáljanak vitatkozni vele. Csikorgó hang hallatszott, egy ajtót szakítottak ki a sarkaiból. Szörnyülködő sikolyok és ugató kiáltások áradtak a tévékészülékből. Harrison Bergeron fényképe ugrálni kezdett a képernyőn, mint egy földrengés robajára táncolna. George Bergeron helyesen ismerte föl a földrengést, ami nem csoda, hiszen saját otthona is sokszor táncolt ugyanerre a robajló hangra. Atyaisten, mondta, ez csak Harrison lehet. Egy garambol zaja a fülhallgatóból azonnal elsöpörte a felismerést. Mire újból ki tudta nyitni a szemét, már eltűnt Harrison fényképe. A képernyőt a húsvér Harrison töltötte be. A csörömpölő, bohóc külsejű, hatalmas fiatalember a stúdió közepén állt. Még mindig kezében szorongatta a kiszakított stúdió ajtó kilincsét. Táncosnők, technikusok, zenészek és bemondók térdeltek előtte rémülten, halálukat várva. Én vagyok a császár, kiáltotta Harrison. Halljátok? A császár vagyok. Mindenkinek azt kell tenni, amit mondok, de tüstént. Dobbantott, mire megremegett a stúdió. Még ahogy előttetek állok, bömbölte. Megnyomorítva, megbékjózva, beteggé téve. Még így is én vagyok a legnagyobb uralkodó, aki valaha élt. Most nézzétek, hogy válok azzá, akivé lehetek. Harrison elázott sejempapírként szaggatta el esélykiegyenlítő hámjának szíjait, azokat a szíjakat, amelyek garantáltan 5000 font súlyt bírtak el. Az ócskavas esélykiegyenlítők csörömpölve hullottak a padlóra. Harrison a fejhámját záró lakat füle alá dugta a hüvelykujját. A fül elpattant, mint egy zellerszár. Harrison falhoz csapta a fejhallgatóját és a szemüvegét. Elhajította a gumilabda orrát, és előtűnt egy férfi, akit még Thor, a mennydörgés istene is tisztelt volna. Most császárnét választok magamnak, mondta, és lenézett a kushadó emberekre. Az első asszony, aki fölmer állni, követelheti társát és a trónt. Eltelt egy pillanat, aztán az egyik táncosnő emelkedett föl fűzfaként hajladozva. Harrison kirántotta a lány füléből a szellemi esélykiegyenlítőt, majd csodálatos gyöngétséggel megszabadította súlyos terheitől. Végül levette róla az állarcot. Vakító szépség állt előtte. No, mondta Harrison, kézen fogva a lányt. Megmutassuk az embereknek, mit is jelent az, hogy tánc. Zenét, parancsolta. A zenészek visszakászálódtak a székükre, és Harrison róluk is leszaggatta az esélykiegyenlítőket. Úgy játszatok, mint még soha, mondta nekik, és bárót, herceget, grófot csinálok belőletek. Megszólalt a zene, eleinte olyan volt, mint máskor, normális, azaz olcsó, banális, hamis. Erre Harrison fölrántott két zenészt a székről, vezényelt velük, mint két karmesteri pálcával, és elénekelte, hogyan játsszák a zenét. Azután visszavágta őket a székre. Újra fölhangzott a zene, most már sokkal jobban. Harrison és császárnéja egy darabig csak hallgatták a zenét, majd elmélyülten hallgatták, mintha a szívdobogásukat igazítanák hozzá. Lábújhegyre álltak. Harrison a lány karcsú derekára tette hatalmas tenyerét, hogy megéreztesse vele a hamarosan bekövetkező súlytalanságot. És azután örömüktől és szépségüktől hajtva a levegőbe szökkentek. Nem csak az ország, hanem a gravitáció és a mozgás törvényeit is semmibe vették. Forogtak, keringtek, pörögtek, ugráltak, szökeltek, kergetőztek és libegtek. Szökeltek, mint szarvasok a holdon. A stúdió mennyezete 30 lábnyira magasodott fölöttük, de a táncosok minden ugrással közelebb kerültek hozzá. Nyilván meg akarták csókolni a mennyezetet. Meg is csókolták. Azután szerelmükkel és puszta akaratukkal hatástalanítva a gravitációt, ott maradtak néhány hüvelykel a mennyezet alatt a levegőbe, és hosszú-hosszú ideig csókolták egymást. Ekkor lépett be a stúdióba Diana Moon Glampers, az esélykiegyenlítés ügyi miniszter, egy kétcsövű, tízes kaliberű vadászpuskával. Kétszer tüzelt, és a császár és a császárné halott volt, még mielőtt a földre ért. Diana Moon Glampers újra töltötte a fegyvert, megcélozta vele a zenészeket, és közölte velük, 10 másodpercük van arra, hogy újra fölvegyék esélykiegyenlítőiket. Ekkor égett ki Bergeronék tévéképcsöve. Hazel megfordult, mondani akart valamit George-nak az elsötétült képernyőről, de George kiment a konyhába egy dobos sörért. Amikor visszajött a sörrel, egy darabig csak áldogált, míg az esélykiegyenlítőjel föl nem rázta. Akkor újra leült. Sírtál? Kérdezte Hazeltől. Miért? Elfelejtettem. Valami szörnyen szomorú ment a tévében. Micsoda? Valahogy egészen összezavarodott a fejemben. Felejtsd el, ami szomorú, kérte George. Mindig elfelejtem, nyugtatta meg Hazel. Jó kislány vagy. George összerezzent, légkalapács dübörgött a fejébe. Tyűha! Mondhatom, ez igen, nyugtázta Hazel. Mondd csak még egyszer, kérte George. Tyűha! Mondta Hazel. Mondhatom, ez igen. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.